fin herceg nő, szemedben hit remény erő. Ma szörnyű átok sút. Hogy az időbe zár egy ajtó, titok a vér, a könny, a jelszó, ölel a bűn, a csókja fullaszt, legyen erőd, vagy el sem folyhatsz már, soha talán. Itt száz reményed mágján égez a tűz szép tűd, vagy elszöksz már, vagy elmerül a nyár. Félsz, és fényed halvány láng, a szíved száz szilány. chance they fly like we do. 1 takes a crane to build a crane. It takes 2 floors to make a story. It takes an egg to make a hen. It takes a hen to make an egg. There is no end to what I'm saying. It takes a thought to make a word. And it takes some words to make an action. And it takes some work to make it work. It takes some good to make it hurt. It takes some bad for satisfaction. La la la la la la la, life is wonderful. La la la la la la la, life goes full circle. La la la la la, life is wonderful. La la la la la. It takes a night to make it dawn, and it takes a day to make you yawn, brother. And it takes some old to make you young. It takes some cold to know the sun. It takes the one to have the other. And it takes no time to fall in love, but it takes you years to know what love is. And it takes some fears to make you trust. It takes those tears to make you rust. It takes the dust to have it polished. Yeah. Ah, la la la la la, life is wonderful. Ah la la la la la, life goes full circle. Silence to make sense. And it takes a loss before you found me. And it takes a road to go nowhere. It takes a toll to make you care. It takes a hole to make a mountain. La la la la la la, life is wonderful. La la la la la. 接下来您将听到的是环球三十分，及时的海外动态，最新的华语广播，环球三十分呈现给您不一样的环球资讯。5月28日到6月1日，上海合作组织成员国媒体北京论坛暨北京行，看北京，一座文化之城，一座创新之城，一座双奥之城。2018上海合作组织成员国媒体北京论坛，媒体间的交流牵手，共话融合创新，合作共赢。 北京广播电视台融媒体中心特别报道，敬请关注。 能参与北京城市副中心建设，我特别自豪。 22岁的王桂松是来自四川宜宾的一名建筑工人，他只是北京城市副中心建设工程劳动者中的普通一员。位于北京市通州区的北京城市副中心2016年破土动工，数万劳动者正在夜以继日地推动北京城市副中心的建设。 平凡劳动者铸就不平凡。声音在耳边，世界在心里。北京万语广播，聆听资讯，分享优质生活。 Emergency, paging Dr. Beat. Emergency.